वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कुंभ जयाची सर्वांगी सुंदर ओटिशेंदुराची कंठी सळके माळ मुंडा पाळांची जय देव जय देव गौरी कुमरा चंदनाची उटी कुमकुम केशारा हीरे जड़ित मुकुट शोभा तुम्हारा झुण झुण तीनों पूरे चरणी घागरिया जय देव जय देव निर्वाणी रक्षा मे सुरवर वंदना जय देव जय देव सर्वं देव देव नयन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा पूजा कृणा वा स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं पुनस्मै